Rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 kwietnia, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O wyrównywaniu rozwoju regionów mówił w Janowie Podlasiu Lubelskim prezes PiS. Ukraina wkrótce otrzyma broń dalekiego zasięgu, uzgodniono na spotkaniu sojuszników w Ramstein. Polskie Radio wyróżnione podczas targów wydawców katolickich. Kampanie Polska jest jedna, inwestycje lokalne zainaugurował w Janowie Lubelskim prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński powiedział, że gdy w 2015 roku jego ugrupowanie objęło władzę, rozpoczęło proces zmiany ustroju. W Janowie Lubelskim prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił m.in. o konieczności równomiernego rozwoju Polski bez podziału na duże metropolie i mniej dofinansowane mniejsze miejscowości. Na Lubelszczyźnie Jarosław Kaczyński mówił także, że przed 2015 rokiem Polska opierała się na nieefektywnym modelu rozwoju, a państwu ciągle brakowało funduszy. To dotyczyło wszystkiego, spraw społecznych, spraw socjalnych, budowy armii, administracji publicznej, wszystko zwijać, zmniejszać, bo nie. I to, szanowni państwo, był także system w gruncie rzeczy pozornej demokracji. Jutro w ramach kampanii Polska jest jedna. Inwestycje lokalne z mieszkańcami polskich miast spotkają się m.in. członkowie rządu, w tym premier Mateusz Morawiecki, który odwiedzi Gorzów Wielkopolski. W najbliższych tygodniach zostaną zorganizowane spotkania z politykami PiS we wszystkich 100 okręgach partyjnych. Janów Lubelski, Przemysław Lis, Polskie Radio. Podczas wczorajszej konferencji między NATO a Ukrainą w Ramstein obie strony omówiły m.in. przekazanie Ukrainie broni dalekiego zasięgu, powiedział doradca prezydenta Ukrainy Michajło Podolak. Jak dodał, to bardzo ważny element obrony przed rosyjską artylerią. Jeśli dają pojazdy opancerzone, na przykład Leopardy, to oczywista jest konieczność niszczenia rosyjskiej artylerii dalekiego zasięgu i prowadzenie prac niszczących potencjał wroga, by zachować i efektywnie korzystać z wcześniej przekazanego wyposażenia. My widzimy, że zmiany idą. Michajło Podolak dodał, że partnerzy przygotowują plan totalnej blokady Rosji od całego świata, wprowadzając embargo na wszystkie produkty rosyjskiego pochodzenia i blokując działalność organizacji Rosatom, zajmującej się energią jądrową. Wieczorem w Katedrze Warszawsko-Prawskiej zostaną wręczone Feniksy, nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Wśród laureatów jest Polskie Radio. W tym roku Feniksem w kategorii multimedia nagrodzono albumy Biało-Czerwona Podziemna 1939-1963 oraz kolekcję płyt gramofonowych z września 1939 roku. Dokumentuje ona obronę stolicy. Nagrania pochodzą z odnalezionych w 1979 roku płyt wyniesionych i ukrytych przez pracowników Polskiego Radia po ogłoszeniu kapitulacji i zajęciu przez Niemców rozgłośni, mówi dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia, Bogna Kowalska. Na 5 wydawnictwach, na współczesnych płytach kompaktowych są wszystkie te płyty, które zostały cudem odnalezione z pożogi wojennej, uratowane, no właściwie wyniesione z radia w 1939 roku i odnalezione po latach. Spoczywały w archiwum Polskiego Radia, ale słuszną decyzją zarządu Polskiego Radia było to, żeby je pokazać szerokiemu gronu odbiorców. Rzecznik prasowy targów Paweł Waszczyk powiedział, że przyznane nagrody to uznanie misji, jaką pełni Polskie Radio, pielęgnując tradycję chrześcijańską i dziedzictwo katolickie. Z punktu widzenia Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Polskie Radio od kilkudziesięciu lat realizuje aktywną działalność misyjną poprzez transmisję wydarzeń religijnych na całym świecie, a przede wszystkim najważniejszych wydarzeń o charakterze religijnym, które mają miejsce w Polsce. Wystarczy sięgnąć do tradycji transmisji pielgrzymek papieskich, ale także bieżących wydarzeń o charakterze religijnym. Polskiemu Radiu przyznano także medialnego Feniksa specjalnego. W całym kraju trwa akcja sprzątania okolicy z okazji Dnia Ziemi. Pogoda sprzyja. Co znaleźłyście? Styropianowe sejce. Ja znalazłam walizkę. Mnóstwo papierów i butelek. To przede wszystkim. Córką chciałam pokazać, że można w sposób naprawdę fajny spędzić czas. Bardzo pożytecznie zaopiekować się naszą planetą. Dużo właśnie było przeprawienie przez krzaki. To nie takie łatwe do sprzątania. No nie, ale warto. Obchody Dnia Ziemi zostały zainicjowane w 70 roku przez amerykańskich ekologów. Obecnie odbywają się w niemal 200 krajach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

klubu, naprawdę. Pojechaliśmy, takim moim największym marzeniem było zobaczyć Barcelonę w akcji. Aha, jeszcze żywo, jak Leo Messi grał. No i pojechaliśmy do Barcelony i z mamą usiadłam i zaczęłam wymieniać po prostu każdego, kto jest na ławce i każdego, na której pozycji jest, ile ma dzieci, jaki ma PESEL, po prostu wszystko. No. To są te chłodne umysły. Mój syn ma tak samo, oni wiedzą wszystko, to jest niewiarygodne. Czyste dyski po prostu. Tak. Czyli byłyście na meczu Barcelony, tak? Byliśmy, tak. To była taka niespodzianka dla Lenusi. Urodzinowa. Ile miałaś lat? 10? 11? 11 jakoś. Wiesz co, do końca życia będziesz pamiętać, nie? Oczywiście, że tak. Nie wiedziała, dokąd jedzie, dokąd leci. No, zestresowałam się trochę, bo pewnego po prostu wieczoru rodzice powiedzieli, pakuj się, lecimy. Aha. I no, trochę się zestresowałam, no ale jak zobaczyłam na lotnisku, że to na Barcelonę, to po prostu byłam w siódmym niebie. I czułaś, co się święci. No i zobaczenie, jeszcze próbowali się wycofać, powiedzieć, że nie, no nie idziemy na mecz, tylko idziemy do Muzeum Barcelony. Ściemniali. Troszkę ściemnialiśmy, ale już jest zbyt inteligentna, żeby się... Ja wiedziałam, co się święci, ale zobaczenie Leo Messiego po prostu na wyciągnięcie ręki. Jeszcze strzelił bramkę w tym meczu. To po prostu było jedno z... Ze spełnienia twoich marzeń po dokładnie, prostu. Dokładnie. Słyszę, Lena, że ty jesteś z kościoła Leo Messiego, nie Cristiano Ronaldo. Nie. Ja, bardzo podziwiam Ronaldo i naprawdę jest świetnym piłkarzem, jednym z najlepszych po prostu, który kiedykolwiek chodził po murawie, ale... Co za dyplomacja. Ale Leo Messi jest, w moim sercu na zawsze. Jestem z tobą, ja też jestem z tego samego kościoła. Przeżywaliśmy cudowne chwile podczas mundialu, prawda? O Boże, my też. Jezu, tak ja się... mówię, że ty i ja. Myślałaś o tym, że on będzie w stanie się jeszcze się wznieść na takie wyżyny w tym wieku? Ja byłam pewna tego. Proszę bardzo. Ja byłam pewna, że on to zrobi w końcu i że zasługuje na to. No zasługiwał, tak. Absolutnie. Po tej jego całej karierze, niesamowitej karierze, w końcu musiał podnieść to trofeum. I to jeszcze w jaki sposób to zrobili, w jakim stylu i pokonanie jeszcze eks-posiadaczy tego tytułu tak. Dokładnie. To było coś po prostu, coś pięknego i ten mecz to było jeden z najlepszych meczów nawet, jakie widziałam. Zjawisko, co? Coś pięknego po prostu. Najlepszy finał Mistrzostw Świata podobno w historii. Chyba tak, myśmy tak płakały. Że... Ja tam skakałam, potem po prostu płakałam w poduszkę, potem znowu skakałam i po prostu skończyło się tymi karnymi, piekielnymi, ale wygrali i Leo podniósł puchar i po prostu coś przepięknego. Kapitalnie o tym opowiada, prawda? Tak. To jeszcze jedno. To jeszcze miałem rozmawiać z mamą, ale to widzę, że coraz więcej mam pytań do ciebie. A powiedz mi, jak ty zniosłaś porażkę Polaków z Argentyńczykami w grupie? No, to było. Pogodziłaś się z nią dość szybko. Pogodziłam się już na samym początku meczu. No, ja byłam całym sercem jednak z Argentyną i byłam bardzo chciałam, żeby Leo, że to był jego ostatni mundial, tak zapowiadał jeszcze przed turniejem i ja byłam całym sercem za tym, żeby on wygrał. I bardzo chciałam, żeby oni weszli jednak do tego ćwierćfinału chyba. Więc szybko się pogodziłam z tym, ale daleko zaszli nasi piłkarze i też jestem dumna bardzo. No, następnym razem będzie jeszcze lepiej. Zmieniając dyskretnie temat, 20 minut po godzinie 16. Login aktywni, wracamy za chwilę. Sunday night, and when balls stay out till the morning. though time goes by, I will always be in a club with you in 1973. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minuty po godzinie 16. Login aktywni. W audycji gościmy dziś mamę i córkę, Annę Dereszowską i Lenę Grabowską, i rozmawiamy, a jakże, o sporcie. Czy twoim zdaniem nie jest tak, że pomimo tego, że Elena ma mnóstwo zajęć związanych ze sportem, to nie lepiej układa sobie życie? Nie wchodzi jej ta nauka lepiej do głowy? Nie masz takiego wrażenia? Przede wszystkim sport bardzo układa człowiekowi, szczególnie młodemu, priorytety w głowie i nagle się okazuje, że w dobie można zmieścić dużo więcej rzeczy, zadań, spraw, niż to było zanim zaczęło się uprawiać sport, czy to jest w przypadku innych równolatków, którzy nie uprawiają, nie mają tak zajętego grafiku. Jakoś ten czas po prostu tak się rozłazi między palcami, a tutaj sport, uprawianie sportu wymusza dobrą organizację i to jest wspaniałe i za to jestem ogromnie wdzięczna, że się udało Lenusie. W zasadzie nie mogę powiedzieć, że to jest nasza zasługa, bo to jest Leny zasługa, bo to ona poprosiła mnie, żebym ją zapisała na siatkówkę, a wcześniej chciała grać w piłkę i to też był, Lenusiu, twój pomysł. To nie było tak, że my cię pchaliśmy w jakiś sport, tylko to ty miałaś taką potrzebę. I to Lenusia sobie wybrała najpierw metro Warszawa, potem sama znalazła sobie Atenę i tam chciała grać. No ja byłam tylko takim supportem, mamo zadzwoń, mamo pójdź ze mną. Ale wspierałaś zawsze i zawiozła się tak na te zajęcia, więc to jest kluczowe, słuchaj. Nie, myślę, że kluczowa jest determinacja. Nie, absolutnie, że tak. No, w związku na przykład z tą piłką nożną, bo to nie jest sport, który jest popularny wśród dziewczyn, no umówmy się. Grałaś z chłopakami? Nie, akurat grałam w Legii Warszawa tutaj. Była dziewczęca drużyna, tak? Tak, ale na przykład w szkole grywałaś z chłopakami? Tak. No i bardzo tylko dobrze. Tylko i wyłącznie z chłopakami. No i bardzo dobrze. Dziewczyny w ogóle chyba rzadko biorą udział w lekcjach WF-u, niestety, na co... No proszę bardzo, rozwiń ten wątek, bo mnie też interesuje. Tak. No to myślę, że więcej Lena ma doświadczenia w tym względzie i obserwacji swoich, ale... Ale to jest smutna konstatacja. Na maksa smutna. No. Za naszych czasów jednak sport był istotny w szkole. To, może to nie była najistotniejsza ocena na świadectwie, ale jednak no nie można było po prostu nie uczestniczyć w zajęciach WF-u. A teraz tak jest, no przynosi się zwolnienie i bardzo dużo dzieci sportu w ogóle nie uprawia. Już nie mówię jakiegoś pozalekcyjnego, ale tego szkolnego. Niestety widać, że nasze społeczeństwo, szczególnie to po dzieciach widać, bo jakoś... Te osoby starsze są w miarę w dobrej kondycji. Zresztą coraz więcej starszych osób się rusza, chodzi o kijach. Natomiast młodzież nad polskim morzem to jest tak strasznie latem, tak strasznie smutny widok, tak przygnębiający, kiedy patrzy się na dzieciaki mierzące się z problemem otyłości, z nadwagą. A tych dzieci w Polsce jest naprawdę coraz więcej i jeśli możemy przy okazji twojego programu zaapelować do rodziców, żeby nie lekceważyli zajęć WF-u w szkole i żeby nie zwalniali tak beztrosko dzieci z tych zajęć, bo sport jest niezwykle istotny. Bo robią im krzywdę, Aniu. Po prostu robią krzywdę swoim ukochanym dzieciom. Powiedzmy to wprost. Więc ja wiem, że dzieci często nie mają ochoty, są zmęczone, bo to jest niepotrzebne, bo Boże, i tak tam będą tą truję na świadectwie miały, bo nauczyciele przymkną oko, ale to nie o to chodzi. To nie chodzi o świadectwo, chodzi o zdrowie naszych dzieci. Długie życie. Tak. I o skracanie kolejek do lekarzy w przyszłości. Absolutnie. No i o trochę zabawy, o trochę frajdy, fanu. Przecież to też się liczy, też jest potrzebne. Bez tego się nie da. Login aktywni na zegarach w 4:30.

I'll make your legs shake. You make me go crazy. Come my lady, come my lady. You're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake. You make me go crazy. Crazy Town i Butterfly. Za 22 minuty godzina 17. Anna Dereszowska i Lena Grabowska w dalszym ciągu w naszym studiu. No to teraz może, Aniu, pomówmy o tym wysiłku, jaki wkłada twoja córka w treningi. Lena bardzo, bardzo ciężko pracuje, ale myślę, że ona to ma głęboko gdzieś we krwi, taki szacunek w genach. A ty też lubisz ciężką pracę? Lubię bardzo. My jesteśmy Ślązaczkami. Tak, mamy. Ja już specjalnie jeździłam rodzić moje dzieci. Frele jesteście, tak się gromadzi, tak? Ja specjalnie jeździłam rodzić dzieci na Śląsk. Naprawdę? Tak. Ale super. No, Aleksander się urodził w Warszawie, bo już było to logistycznie bardzo trudne. Ale na gdzie jest urodzona? W Mikołowie, tam gdzie ja, w szpitalu, w którym ja się urodziłam, w którym pracował mój tata, bo tata jest ginekologiem położnikiem i zresztą był przy narodzinach Lenusi. Super historia, tak. Nie widziałem. No, tak jest. Czyli ty chciałeś, żeby ona rzeczywiście rodziła... W papierach jest Ślązaczką. A ty czujesz się trochę Ślązaczką, Lena? Czuję się, wychodzi mi akcent, chociaż nigdy tam nie mieszkałam, to czasami po prostu jak rozmawiam z mamą. A ty mama godasz? Ja trochę godam, ale niedużo, bo odkąd mieszkam w Warszawie, to no po prostu ucieka ta melodia, niestety. A też u mnie w domu nie mówiło się gwarą, nad czym ubolewam. Mama była echt Ślązaczką. Taką prawdziwą. Takim trochę krojcokiem. A tak, krojcok, tak, czyli krzyżówka, tak? Tak. No, ale też już od tylu lat mieszka na Śląsku, zresztą obecna od 25 lat partnerka tatusia też jest echt Ślązaczką i teraz uważaj, z mamą moją mieszkały, mama była starsza dużo od Gabrysi, nie dużo, sporo od Gabrysi, ale więc nie miały za bardzo szansy się poznać jako dziewczynki, ale mieszkały 3 ulice od siebie jako dzieci. Co za historia. W Katowicach. Nawet Lena się zdziwiła. Tak. Ja nie słyszałam nigdy tej historii jeszcze. Może jeszcze coś ciekawego ci usłyszysz od mamy. Aniu, trochę żeśmy pominęli ten twój wątek ćwiczeń. To są codzienne, poranne ćwiczenia? Nie, teraz rzadziej niestety. Z aplikacją? Ale staram się, no minimum 3 razy w tygodniu ćwiczyć. Codziennie mi nie wychodzi. Są takie tygodnie, że rzeczywiście ćwiczę codziennie. Są takie tygodnie, jak teraz te ostatnie, że czasu na treningi i też takiej siły, myślę, że to przesilenie wiosenne. Tak, za moment po prostu wyjdziesz na zewnątrz i tyle. Tak, bardzo dużo teraz czytam audiobooków, więc taka jestem trochę oklapnięta, ale dużo czasu spędzam ze spektaklami wyjazdowymi, na przykład piątek, sobota, niedziela, taki cykl, który mam w najbliższym czasie, no i to jest najlepszy moment na ćwiczenie, bo nie mam wyrzutów sumienia, że zaniedbuję dzieci. No tak. Tylko, a jeszcze gram akurat teraz taki spektakl Bożyszcze Kobiet, gdzie wchodzę na pierwsze 55 minut, a potem męczą się koledzy. To znaczy nie, mają tę przyjemność bycia na scenie z widownią, bo to jest przyjemność. A ja w tym czasie mogę sobie po prostu bezkarnie ćwiczyć, więc zabieram ze sobą matę, buty do treningu, co też jest fajne w takim, jeśli trochę wcześniej się ćwiczyło, bo myślę, że to jest istotne, żeby mieć... świadomość swojego ciała, którą może dać wcześniejszych, chociaż kilka wcześniejszych treningów z trenerem personalnym, żeby ustawił ciało, kolana, absolutnie, żeby tak nie uciekały do środka, kostki, żeby sobie krzywdy nie zrobić po prostu. No więc ja ćwiczyłam długo, chyba ze 3 lata z Gosią Gałkowską, z trenerką personalną. Gośka bardzo dużo mi dała i teraz dlatego pozwalam sobie na treningi indywidualne, takie, że sama ćwiczę, bo wiem, że nie zrobię sobie krzywdy. O, a to też trzeba umieć. To bardzo ważne, żeby z nadmiaru dobrych chęci, czy może z nadmiaru ambicji, czy takiego jakiegoś zawzięcia, ach, dam radę jeszcze 10 powtórzeń, żeby się po prostu nie uszkodzić. Chodzący przykład macie przed sobą, a raczej biegający przykład. No dobrze, ale to nie ja jestem gościem w tym programie. Login Aktywni, wracamy za chwilę. Wszystko mi jedno i czuję.

Suicide Blondes, In Excess. Jeszcze 11 minut i będzie godzina 17. Login aktywni. Anna Dereszowska, Lena Grabowska i to już ostatnia seria pytań. Krzysztof? Czy w jakikolwiek sposób można wiązać sport z aktorstwem? No, sport mi niezwykle pomaga, bo dba o moje ciało. Moje ciało jest częścią mojego warsztatu, więc ćwicząc robię to również dla siebie jako aktorki, nie tylko jako człowieka, jako kobiety, jako mamy, żeby mieć więcej sił i cierpliwości dla dzieci, ale również ze względu na zawód, który uprawiam. Muszę i chcę dbać o swoje ciało. Zresztą te umiejętności sportowe przeróżne przydają mi się czasami, nie jakoś wyjątkowo często, ale czasami. Jazda konna mi się przydała parę razy, bo też jako dziecko jeździłam konno. Lenusia też kilkanaście razy zaciągnęłam na konia, ale spadła i złamała rękę. I się... Super wspomnienia, co Lena? To był mój pierwszy obóz konny, pierwszy trening i po pierwsze pół godziny treningu spadłam z najwyższego konia w stajni, bo oczywiście mi takiego dali i złamałam rękę i już po prostu nie wróciłam na konia. Wspomnienia. No to tak, dawaj, że czasem pasje, które mama próbuje zaszczepiać w dzieciach są niezbyt fortunne, chociaż ja myślę, że Lena prędzej czy później wsiądzie z powrotem na konia, bo bardzo lubi zwierzęta. Zresztą byliśmy teraz na święta u mojej siostry w Bieszczadach i szłyśmy na spacer i stały koniki. Widziałam, jaką miałaś miętę do tych zwierzaków. Ania, aktorstwo i sport, a scena? Sama scena? Myślę też o zawodowych sportowcach. No to chyba też jest podobne. Jest widownia, jest presja. Trzeba sobie z tą presją radzić. Tak. To jest pewnie coś podobnego, czego doświadczamy. Lena też już tego doświadcza. Tak, to już jest presja, Lena. To już są zawody naprawdę profesjonalne. I widać to po nich, jaka to jest presja, jak się dziewczyny denerwują. A z drugiej strony to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli to, że to jest gra zespołowa, że mogą się wspierać, no to wspaniale widać po nich i po trenerze, który potrafi im dawać fantastyczną uwagę i mobilizować je do pracy. A jest takie wsparcie w aktorstwie na scenie? Wiesz co, jeśli chyba nie ma takiego, co? Jest absolutnie. Tak? No, jeśli pracujesz z ludźmi, do których masz zaufanie. To jest drużyna? Oczywiście, że tak. To jest drużynowy sport, nie da się inaczej. Mm-hmm. Oczywiście można grać tylko na siebie i znam takich kolegów, ale nie winszowałabym sobie więcej po jednym takim doświadczeniu pracy z nimi, bo nie ma niczego przyjemnego w tym, że kolega czy koleżanka gra tylko i wyłącznie na siebie i nie da się naprawdę zrobić czegoś. Można zrobić dobrą rolę w złym filmie albo w złym przedstawieniu, ale nie da się zrobić dobrego przedstawienia, kiedy nie gra się razem do bramki. To jest to samo, co w siatkówce. I kiedy ja wychodzę na scenę z osobami, które cenię i do których mam zaufanie, które jeśli im się noga powinie, zapomną tekstu, coś się wydarzy, wiedzą, że będą mogły liczyć na mnie, że ja je wesprę i w drugą stronę, no to jest, to się no, super, to jest coś tak przyjemnego nieprawdopodobnie. No, rzeczywiście, to jest tak jak w sporcie. Absolutnie, to jest analogiczna sytuacja, więc myślę, że my z Lenusią bardzo dużo mamy wspólnych doświadczeń. Ciekawe, ile mam i ojców zazdrościć takiej córki, bo ja już. Dziękuję bardzo, dziękuję. Ja wam bardzo dziękuję, bardzo, bardzo dziękuję. To była przepiękna, cudowna, urocza rozmowa z wami obydwoma i no, mam nadzieję, że się spotkamy przy kolejnej okazji, jak Lena będzie już mistrzynią Polski. Ja również mam taką nadzieję. Kibicujcie. Ja też mam taką nadzieję. Kibicujcie. Atena, Warszawa, proszę zapamiętać. Atena, Warszawa. I tam na środku bloku jest Lena Grabowska. Z 17. Tak. Też będę trzymał kciuki, jeśli mogę. Drogie panie, to była ogromna przyjemność gościć was w trójkowym studiu w audycji Login Aktywni. Anna Dereszowska, Lena Grabowska, dziękujemy, do zobaczenia i do usłyszenia. Zofia Kruszewska, Krzysztof Łoniewski, Witold Lazar, dziękujemy. Ma już